ข้อที่8กรรมมีผลเนื่องถึงผู้อื่นปัญหาอีกประการหนึ่งที่น่าพิจารณาคือความดีความชั่วความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตนหรือคนอื่นอาจทำให้เราบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองได้ถ้าความดีความชั่วใครทำใครได้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วฉะไหนเล่าเมื่อมารดาบิดาเป็นคนดีลูกหลานจึงได้รับเกียรติได้รับความยกย่องนับถือด้วยเมื่อมารดาบิดาไม่ดีตระกูลไม่ดีเหตุไรบุตรธิดาและคนในตระกูลจึงต้องได้รับอัปยศด้วยหรือเมื่อมารดาบิดามั่งมีหรือยากจนบุตรธิดาจึงพลอยมั่งมีหรือยากจนไปด้วยความไม่บริสุทธิ์อาจป้ายสีกันได้ความบริสุทธิ์อาจประกาศยกให้กันได้ถ้าเป็นดังที่ว่านี้ก็น่าจะขัดแย้งกับพระพุทธภาษิตที่ว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนายโยอัญญังวิโสทเยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ขออธิบายข้อความนี้ดังต่อไปนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนใครอื่นจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้นั้นหมายความว่าบุคคลทำชั่วเองย่อมเศร้าหมองเองทำดีเองย่อมผ่องแผ้วเองทรงหมายถึงความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ชั้นในภายในความรู้สึกสำนึกของตนไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่คนอื่นถือว่าบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองที่คนอื่นเขาป้ายสีให้สมมุติว่าคนผู้หนึ่งฆ่าคนตายแม้จะไม่มีใครรู้เห็นเขาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ในข้อนี้ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ได้ฆ่าใครแต่หลักฐานภายนอกผูกมัดเพราะถูกใส่ความเขาต้องได้รับโทษทางกฎหมายเช่นถูกจำคุกหรือถูกปรับคนทั้งหลายเห็นว่าเขาเป็นอาชญากรหรือฆาตกรแต่ในความเป็นจริงเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นจริงกับปรากฏการภายนอกไม่ใช่จะตรงกันเสมอไปในกรณีดังกล่าวจะเห็นว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนจริงคนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองหาได้ไม่พระพุทธเจ้าเองก็เคยถูกใส่ความเรื่องนางสุนทรีและนางจินจมานวิกาคนเชื่อไปก็มากแต่ความบริสุทธิ์ยังเป็นของพระองค์อยู่ตลอดเวลาส่วนความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ในสายตาของคนทั้งหลายอื่นและในสายตาของศาลนั้นไม่แน่เสมอไปคนผิดแท้ๆอาจกลายเป็นคนบริสุทธิ์ได้เมื่อหลักฐานที่จะเอาผิดไม่เพียงพอคนถูกคนบริสุทธิ์แท้ๆอาจกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ได้ถ้าหลักฐานที่ผู้อื่นสร้างขึ้นมีมากพอที่จะปรักปรำให้เขาต้องเป็นคนผิดในสายตาของศาลเพราะศาลย่อมพิจารณาคดีตามหลักฐานพยานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยแล้วลงความเห็นไปตามหลักฐานนั้นคราวนี้เรื่องความดีความชั่วหรือบุญบาปที่บุคคลหนึ่งทำแล้วผลมาเกี่ยวเนื่องถึงอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะชีวิตของคนเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างที่โบราณว่าปลาข้องเดียวกันมักต้องเน่าเหม็นด้วยกันหรือของหอมมักทำให้เครื่องรองรับพลอยหอมไปด้วยเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เราควรพิจารณากรรมต่างๆดังนี้ 1. กรรมส่วนบุคคล 2. กรรมของครอบครัว 3. กรรมของหมู่คณะหรือสังคม 4. กรรมของประเทศชาติ 5. กรรมของโลกกรรมส่วนบุคคลนั้นใครทำคนนั้นได้รับเพียงคนเดียวคือเขาทำประโยชน์ส่วนตนของเขาเช่นการศึกษาหาความรู้ใครทำคนนั้นก็ได้รับเฉพาะตนเขาศึกษาเล่าเรียนเพียงคนเดียวจะให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้ไม่ศึกษาเล่าเรียนพลอยรู้ไปด้วยหาได้ไม่ต่อเมื่อเขารู้แล้วนำความรู้มาสั่งสอนบอกเล่านั่นแหละคนอื่นจึงจะพลอยรู้ไปด้วยแต่เมื่อกล่าวโดยอ้อมเขาผู้ศึกษาสูงมีความรู้ดีใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์อยู่ในครอบครัวใดในหมู่คณะใดครอบครัวนั้นหมู่คณะนั้นก็พลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยถ้าเขาใช้ความรู้ประกอบกรรมดีถึงระดับชาติชาติก็พลอยได้รับเกียรติได้รับประโยชน์จากเขาด้วยเหมือนกันบางทีเขาทำประโยชน์ระดับโลกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าและนักวิทยาศาสตร์บางคนเช่นหลุยส์ปาสเตอร์เป็นอาทิโลกก็พลอยได้รับสิ่งดีงามไว้ประจำโลกเพ ราะอาศัยอัจฉริยะบุคคลเช่นนั้นนี่กล่าวในทางดีในทางชั่วก็ทำนองเดียวกันคนคนเดียวอาจทำให้โลกเดือดร้อนได้กรรมของครอบครัวนั้นคือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันคนใดคนหนึ่งทำดีหรือชั่วมั่งมีหรือยากจนลงผลย่อมตกแก่ครอบครัวด้วยเช่นพ่อแม่ทำดีมีชื่อเสียงลูกๆ ก็พลอยมีหน้ามีตาพ่อแม่ยากจนลงลูกๆ ก็พลอยลำบากไปด้วยและอื่นๆกรรมของหมู่คณะหรือสังคมหรือสถาบันก็ทำนองเดียวกันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคนในหมู่คณะเดียวกันมีความสัมพันธ์กันทางชื่อเสียงเกียรติยศหรือความเสื่อมอัปยศอย่านึกว่าเราทำของเราคนเดียวเราอยู่ในสถาบันใดสถาบันนั้นย่อมต้องพลอยเสียชื่อหรือได้ชื่อไปด้วยส่วนกรรมของประเทศชาติเป็นกรรมระดับชาติแม้บุคคลผู้เดียวทำก็อาจเป็นประโยชน์แก่ชาติทั้งชาติหรือเป็นภัยแก่ชาติได้ยิ่งผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของชาติเช่นทูตทำสิ่งใดลงไปย่อมหมายถึงการกระทำของชาติอีกผู้หนึ่งคือผู้ซึ่งเป็นประมุขของชาติเช่นพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีทำสิ่งใดลงไปย่อมกระทบกระเทือนถึงชาติเสมออาจให้คนรักชาตินั้นหรือเกลียดชาตินั้นก็ได้อันหนึ่งคนมากด้วยกันรวมกันเป็นประเทศชาติต่างคนต่างทำกรรมชั่วกันมากบ้างน้อยบ้างนานๆเข้าผลแห่งกรรมชั่วรวมกลุ่มกันเนื่องจากมนุษย์ทำกรรมเหมือนกันไม่มีใครลงโทษใครได้ผลแห่งกรรมรวมบันดาลให้ธรรมชาติลงโทษมนุษย์สักครั้งหนึ่งเช่นเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงแผ่นดินไหวบ้านเรือนพังพินาศเสียหายมากมายเดือดร้อนกันทั้งชาตินี่เป็นกรรมของชาติแม้คนดีคนบริสุทธิ์ก็พลอยเดือดร้อนด้วยเพราะเป็นบุคคลในชาติหลายชาติเดือดร้อนโลกก็เดือดร้อนคนในโลกวุ่นวายระส่ำระสายค่าครองชีพสูงทั่วโลกประชาชนหาได้ไม่พอเลี้ยงชีพหาความสงบสุขได้ยากนี่กรรมของโลกด้วยประการฉะนี้ผู้มีใจไม่คับแคบก่อนทำก่อนพูดอะไรจึงควรคำนึงถึงผลดีผลเสียอันจะตกแก่ครอบครัวสังคมชาติและโลกไว้ด้วยไม่เพียงแต่คำนึงถึงตนเพียงผู้เดียวกรรมบางอย่างบิดาเป็นคนทำแต่บุตรเป็นผู้ได้รับเป็นเรื่องน่าพิศวงมากเช่นบิดาไปตัดมือลิงเพราะลิงได้ทำสิ่งของมีค่าของตนเสียหายขณะนั้นภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์เมื่อภรรยาคลอดบุตรปรากฏว่าบุตรของเขามือขาดมาแต่ในครรภ์มือข้างเดียวกับมือลิงที่ถูกตัดเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์สายชีววิทยาอาจให้เหตุผลทางโรคบางอย่างของมารดาหรือบิดาอันเป็นเหตุให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงทั้งมารดาและบิดาไม่ได้เป็นโรคอย่างที่หมอหรือนักวิทยาศาสตร์สงสัยกันนั้นเลยเรื่องนี้หลักกรรมและการเกิดใหม่ตอบว่าอย่างไรตอบว่าถ้ามารดาบิดาไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นเหตุให้เด็กเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะกรรมที่พ่อไปตัดมือลิงด้วยความโกรธแค้นทำไมพ่อทำผลร้ายจึงตกแก่ลูกได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่านอกจากกรรมส่วนบุคคลแล้วยังมีกรรมของครอบครัวอีกด้วยพ่อทำความดีมีลาภมียศผลดียังตกถึงลูกได้ทำไมเมื่อพ่อทำไม่ดีผลร้ายจะตกแก่ลูกบ้างไม่ได้หลักกรรมและการเกิดใหม่มีทางอธิบายได้สองทางคือ 1. กรรมได้จัดสรรให้วิญญาณซึ่งเคยทำกรรมอย่างเดียวกับบิดาของเขาในชาตินี้มาเกิดเด็กคนนั้นอาจเคยตัดมือลิงในชาติใดชาติหนึ่งในอดีตมาแล้ว 2. กรรมที่รุนแรงมากย่อมหาโอกาสให้ผลโดยเร็วแต่ยังหาโอกาสสำหรับบุคคลผู้เป็นบิดาไม่ได้จึงไปลงโทษแก้แค้นเอาที่ลูกซึ่งดูเหมือนจะเป็นการทรมานจิตใจผู้เป็นบิดาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันการลงโทษของกรรมแบบนี้เปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งไปฆ่าบิดาอันเป็นที่รักของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นมีความพยาบาทรุนแรงเที่ยวตามผู้ฆ่าบิดาตนแต่ไม่อาจหาพบได้หรือบางครั้งหาพบแล้วแต่บุคคลผู้นั้นกำลังอยู่ในภาวะแวดล้อมอารักขาของมิตรสหายมากมายเขาจึงไม่สามารถฆ่าตอบได้จึงไปซุ่มอยู่ใกล้บ้านของบุคคลผู้ฆ่าบิดาตนเพื่อคอยโอกาสเหมาะเมื่อเห็นบุตรของผู้นั้นออกมาจากเรือนเห็นว่าทำร้ายได้โดยง่าย และเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นของตนให้คลายลงจึงประหารเด็กคนนั้นเสียตามธรรมดาบุตรย่อมเป็นที่รักยิ่งของบิดามารดาเมื่อบุตรถูกประหารบิดาย่อมรู้สึกเสียใจปวดร้าวยิ่งกว่าถูกฆ่าเองเสียอีกทำนองเดียวกันนี้กรรมที่บุคคลทำแล้วถ้าก่อความทารุณแสบเผ็ดให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นกรรมจะพยายามให้ผลอย่างรวดเร็วเพื่อให้สาหัสทันตาเห็นหากยังไม่มีโอกาสให้ผลแก่ผู้ทำโดยตรงเพราะกรรมดีคอยแวดล้อมอยู่ก็จะให้ผลแก่ครอบครัวเพื่อก่อความสะเทือนใจแก่บุคคลนั้นอันหนึ่งโดยธรรมดามารดาบิดาที่เห็นลูกคลอดมามีอวัยวะไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบนั้นเป็นความปวดร้าวทรมานไปตลอดชีวิตคลอดมาแล้วตายเสียยังจะให้ความเสียใจเพียงครั้งเดียวการลงโทษแห่งกรรมแบบนี้เป็นการลงโทษที่แสบเผ็ดมาก